Ну що ж, водопідготовка у центрі уваги – це реалізація концепції політехнічна хімія, яка передбачає вивчення хімії саме в контексті тих технологій, які зазвичай розглядаються в політехніках як України, так і інших країн. Це хімії насамперед такі включають, звичайно, неорганічна, органічна, електрохімія, полімерна та композиційних матеріалів і кераміка. Ну, ще її називають будівельна хімія. Варіанти працевлаштування випускника за такою програмою, а це програма саме підготовки магістрів, дослідник технології водопідготовки. Да, про водопідготовку. І водопідготовка – це, так би мовити, реалізація конкретна цієї концепції, яка цікава тим, що вона охоплює практично всі напрямки політехнічної хімії. Ну, або, скажімо так, має в собі елементи будь-якої хімії, яка зазвичай традиційно вивчається в рамках хімії. Тому дослідник у технології водопідготовки, хімік-технолог на різноманітних виробництвах, зараз буде зрозуміло вже, чому це так, і менеджер, звичайно, з водопідготовки. Методика викладання. Пропонується використовувати research-based teaching з елементами research-based learning. В літературному огляді наводиться багато матеріалів, що стосується цих понять. І в даному випадку саме робиться акцент на research-based teaching. Да? Тобто, це що таке research-based teaching? Це методика пасивного, фактично звичайного навчання на основі вже виконаних досліджень, результати яких були опубліковані в минулому році чи 100 і більше років тому. А research-based learning – це методика активного навчання на основі власних досліджень студентів, викладач при цьому є куратором-консультантом таких досліджень. Ну і фактично в нашій парадигмі це звичайні, так би мовити, ну, формальні курсові роботи. Так? Але все ж таки вони будуть незвичайними, тому що вони будуть насичені зовсім іншим вмістом. І мета такого підходу – це суттєво активізувати дослідницький тип мислення студентів і, як наслідок, активізувати дослідницьку діяльність в університетах за умови викладання таких RBT-дисциплін з елементами RBL, тобто курсових робіт. Для того, щоб розробляти такі програми, треба, звичайно, мати для них методичну базу, щоб викладати потім за цими програмами. Тому основним джерелом для підручників нового дослідницького типу будуть наукові монографії, статті та дисертації. Звичайно, щоб можна було їх використовувати, треба адаптувати ці матеріали, так, від рідня науковців, тому що зазвичай і монографії, статті, і дисертації пишуться для людей, які, так би мовити, мають вже відповідний рівень знань, так, то адаптація буде необхідна для студентів різних курсів навчання, як, ну, насамперед, поки що в магістратурі, так і на бакалавраті, а в перспективі і в школі, тому що фактично нема ніяких обмежень для опанування цього типу навчання, і нема насамперед це завдяки тому, що сьогодні є можливість реалізувати віртуальні дослідження в веб-середовищі, навіть на мобільних платформах, і це також є дуже суттєвою частиною цієї концепції, тому що зрозуміло, що якщо викласти якусь кількість досліджень, да, в рамках якогось курсу, ну, неважливо якого об'єму, то практично неможливо, ну, більшу частину закріпити на практиці в лабораторії, тому що, ну, хімічні дослідження доволі повільні, а от реалізувати їх віртуально, так, на всіх, причому, етапах, це вже значно простіше, ну, звичайно, за умови розробки відповідного програмного забезпечення. Ну, на сьогоднішній день, якщо є поставлена коректно і чітко завдання на розробку програмного забезпечення, то зазвичай ніяких принципових проблем при цьому не виникає. Ось. Чому така, все ж таки, такий підхід, чому не влаштовує той, що існує? Більшість підручників будь-якої хімії, насправді не тільки хімії, та програми навчання на їх основі зазвичай викладають факти без надання методики їх отримання. Схема установки, отримані дані та їх обрахунок та інтерпретація. Тобто ці підручники фактично є довідниками. А звичайно, вчити довідники не цікаво і не сприяє підготовці дослідників. Але при цьому, що треба також зазначити, що при цьому в сучасному світі, тобто в світі, де існують бази даних, то насправді ці всі факти повинні стати насиченням саме цих баз даних SQL або NoSQL, і фактично хімік, який готується за такою сучасною програмою, буде одночасно і користувачом, і, мабуть, все ж таки розробником в перспективі таких баз даних, тому що дійсно фактів в хімії дуже багато. І в кожній окремій хімії, ну і, звичайно, в їх, так би мовити, загальній кількості. Ну, про активізацію я вже сказав. Навчання – це програмні інтерактивні тренажери. Ще раз. І якщо брати по стадіям, то це і планування та виконання експерименту, обробка отриманих результатів фізико-хімічними методами, і статична обробка даних та оптимізація. Ці матеріали доступні, зазвичай, в наукових статтях, в дисертаціях, в монографіях, тому, так би мовити, нічого не треба вигадувати. Так, звичайно, можна робити різні, скажімо так, не тільки вдалі, тому що статті зазвичай пишуть вже про вдалий експеримент, а у авторів зазвичай є дані і невдалих дослідів. Тому тут дуже важливий момент в такій методиці, що саме в співпраці з авторами статей, монографій та дисертації треба буде готувати і оцей режим невдалих експериментів і відповідної їх розпізнавання та інтерпретації. Ось для такого такої взаємодії є ідея створення журналу, в якому будуть автори статей. Ну, планується його назва, так і планується, політехнічна хімія, в якому автори будуть обмінюватись, будуть публікувати статті за матеріалами своїх статей, де й будуть викладати ті нюанси, які не війшли в статтю саме з розрахунку для читача, саме який навчається цієї тематиці, і при цьому, звичайно, для різних рівнів, для магістратури. Для магістратури на першому етапі, звичайно, для бакалаврату і навіть школи вже на другому і третьому етапі. І завдяки такому творчій роботі буде можливим створити дійсно цікаві і, що дуже важливо, не менш важливо, практичні курси. Тому що отут ми підходимо до моменту суттєвого, да, тобто чому ми намагаємось вчити. І про це є в огляді, особливо от норвежська стаття дуже чітко це формулює, що актуальність тих чи інших хімічних чи інженерних фактів, вона з часом змінюється. Але здатність знаходити, отримувати ці факти, інтерпретувати їх, ця здатність залишається актуальній, була актуальній і в минулому сторіччі, і зараз, і в майбутньому вона також буде актуальною. Тому фактично для нас ці дослідження є, з одного боку, звичайно, підготовкою студента до роботи в професійній сфері, але при цьому і готує його до можливості зміни цієї професійної сфери, ну, залишаючись в рамках хіміка, інженера-технолога, фактично даємо змогу працювати в будь-якому напрямку, з будь-якими, так би мовити, реакціями і технологіями. Повертаючись до нашого проєкту, його, так би мовити, фактичної ідеї. Це перший пункт. Це синтез та модифікація реагентів та отримання матеріалів, які використовуються у сучасній водопідготовці. Це є ключовий пункт, так, який дозволяє об'єднати різні хімії, так, і різні технології, да, тому що хімія відповідає за відповідні реакції, а відповідні хімічні технології відповідають за виробництво цих реагентів та матеріалів вже в промислових масштабах або напівпромислових масштабах. Отримані реагенти та матеріали потрібно, це другий пункт, тестувати в лабораторних, ну і з часом промислових умовах. Так? Ну, і про це ще деталі буде пізніше. І, звичайно, передбачається розробка технологій отримання успішних за результатами тестування реагентів та матеріалів. Оце три фактично, так мовити, потік дій, так, які описують як реальну роботу дослідника, так, дослідника практика, так і зміст того, чому цього дослідника практика і будуть навчати в рамках цієї програми. Що стосується програми для панування різноманітних хімій, органічна, неорганічна, полімерна, які використовуються для даної саме технології підготовки води. Наприклад, флокуляція – це органічна хімія, коагуляція – неорганічна, іонні матеріали – це полімерна, мембрани – це більшою мірою композитна або кераміка, тобто фактично будівельна хімія. Тому наступний етап, звичайно, це викладання технології виробництва таких реагентів та матеріалів для водопідготовки, і при цьому, власне, самих технологій водопідготовки, які ці реагенти та матеріали, тому що тут ми якраз і зав'язуємо хімію і інженерію, тобто хімічну технологію. В чому суттєва також привада цього підходу? Універсальність. Тому що такий підхід робить універсальний метод навчання в магістратурі для хіміків-технологів і хіміків-дослідників для будь-якої спеціалізації. Чому це так? Тому що якщо ми розглядаємо 4-семестровий варіант програми навчання, максимальний, да, який може бути в сучасній магістратурі, то перші 2 семестри можуть бути однаковими для всіх студентів, і вони вивчають от всі ці технології і хімії, на яких базуються сучасні реагенти і матеріали, використання сучасних реагентів і матеріалів водопідготовці, ну і самі технології водопідготовки, які їх використовують. А от в третьому, вже на третій семестр обирається спеціалізація, да, тобто кафедра, в якій вже в напрямку органічної, неорганічної, електрохімії, полімерних матеріалів, композиційних, кераміки, вже готується конкретне поглиблене навчання і, звичайно, готується тематика для власного магістерського дослідження, яке виконується в 4-му семестрі, як зазвичай це і буває. Ось. Якщо ми, оскільки зараз у нас є 2 формати навчання хімії, це класичні хімічні факультети і хіміко-технологічні або політехніки. В сучасному світі часто ці обидва напрямки можуть бути в одному тому ж університеті. Це характерно для Польщі, наприклад, для Ірландії, не характерно для України поки що. То на хімічних факультетах, де нема суттєвого акцента і може зовсім його не бути на хімічних технологіях, то отримання допоміжних матеріалів для водопідготовки. І це дозволить скоротити програму підготовки, наприклад, 3 семестри зробити без технологічних аспектів, отримання саме реагентів, тому що все ж таки технологічні аспекти самої водопідготовки варто все ж таки надавати, ну, тому що це робить навчання більш комплексним, і коли людина розуміє, що для чого вона досліджує ті чи інші реагенти, чи отримує нові матеріали, то це, звичайно, додає повноцінного характеру такої роботи. Але ж можна не скорочувати, а просто в рамках тих самих 4 семестрів поглибити частину за отримання матеріалів і дослідження їх фізико-хімічних властивостей, те, в чому сильні саме класичні хімічні факультети, звичайно, за пануванням відповідних фізико-хімічних методів аналізу. Також, що цікаво, що більший акцент на відповідній хімії і технології також робить можливим використання запропонованого підходу для існуючих спеціалізованих напрямів підготовки. Наприклад, для органічної хімії або технології збільшується об'єм підготовки та досліджень саме для допоміжних органічних речовин водопідготовці. Ну, там їх багато, це і інгібітори напівпотворення, і інгібітори корозії. Тому в даному випадку те, що ми пропонуємо, це фактично є такий більш спеціалізований метод фактично навчання хімії, тому є сенс розглядати його не тільки в контексті бакалаврату, але й в контексті навчання хімії в школі, оскільки сучасний підхід, все та ж сама проблема пов'язана з довідковим характером такого навчання по різним розділам і школьної хімії, а от така орієнтована на і технології, і на серйозне дослідження, ну, реальні дослідження різних, звичайно, рівнів складності, дозволить дійсно зробити таке навчання і цікавим, і корисним. Тобто, фактично, і от в рамках проєкту політехнічної хімії, журналу відповідного, йде мова про що? Іде мова про те, що ми одразу все ж таки вирішуємо всі три питання, на які ми повинні, мені здається, відповісти під час планування навчальної програми. Це зазвичай, тому що зазвичай зупиняється на перших двох питаннях. Тобто, що викладати і як викладати. Це завжди є, звичайно, в будь-якому підході, тому що якщо нема когось, чогось, ну, не може не бути цих перших двох питань. Але часто забувають, і фактично цього немає в більшості програм, як шкільних, так і університетських. Для чого? Ну, в університетських все ж таки є, тому що формально є якась спеціальність, і зазвичай, ну, програми відповідають цим спеціальностям. Але все ж таки нема поки що от такого конкретного змісту, що ми, от те, що пропонується в рамках журналу «Політехнічна хімія», готуємо людину, тобто студента, для реальної роботи і при цьому орієнтуємося на найвищий рівень. Це, власне, участь в дослідженнях нових реагентів або матеріалів, або отримання нових матеріалів, розробки відповідних технологій, якщо у нас технологічне навчання в більшому акценті, при цьому з можливістю адаптувати вже, звичайно, існуючі. І саме отакий практичний підхід з розумінням, для чого ми це робимо, і робить, нам здається, такий підхід і цікавим, і практичним. Тому що альтернатива – це підхід, який існує зараз. От вивчить те, що вам пропонується, і, можливо, вам це буде потрібно, і буде від цього якась користь. Тобто оцей варіант не визначеності мені представляється дуже важливим так би мовити, переробити, змінити і вийти дійсно на рівень того, що подібний підхід, підкреслюю ще раз, не виключає вивчення різних інших частин хімії і технології, але він дає, так би мовити, вже дорожню карту формує у людини, яка навчається на всіх, насправді, рівнях, і університетському, і школьному, для того, щоб, да, потім спеціалізуватись і поглиблювати свої знання у відповідних хіміях, ті, що виявилися більш цікавими для людина, або, наприклад, відповідає більшим інтересам викладача в університеті чи вчителя в школі, і відповідна орієнтація на ті ж самі технології, якщо от це більше опір на саме технологічні аспекти сучасної хімії, ну, відповідності до тут хочу зрозуміло. Так. І тому все ж таки представляється, що завдяки такому інтеграційному підходу, саме така цікава і практична точка входу, і з точки зору, що вода підготовка всім потрібна, так, різна від води підготовка, і питної води, і промислової, і стічних вуз. І при цьому вона дає можливість задіяти вивчення хімії різноманітних, звичайно, і аналітичної хімії, і сучасних фізико-хімічних, фізичних насамперед методів, то це дуже суттєво. А в контексті активізації реальних навичок, це і робота, звичайно, в лабораторії. А от якщо казати, наприклад, про школи, де зазвичай такої можливості немає, то от якраз використання віртуальних тренажерів дозволить дуже суттєво посилити таке навчання, зробити його дійсно цікавим і перспективним. Таких, звичайно, в рамках нашого проєкту політична хімія може бути багато, тому що якщо навіть розглядати класичні хімії, то тут якраз ідея заключається в тому, щоб не викладати ту саму неорганічну чи органічну хімію, чи будь-яку хімію в традиційному стилі як довідник, а розглядати все те ж самі, дослідження, які виконуються в тому чи іншому напрямку. Відомий факт, що в більшості своїй науковці суттєво спеціалізуються на різних, спеціалізація доволі вузька, але якраз за рахунок різноманітних досліджень в вузьких, так би мовити, напрямках можна скомпонувати вже комплексне вивчення, яке фактично і буде охоплювати навіть ті об'єми, які зараз пропонуються в традиційних курсах хімії. При цьому, звичайно, не обов'язково все покривати, хоча кількість тих досліджень, насправді, які зараз відбуваються і відбувались ще раніше, 100-200 років тому, дозволяють зробити, ну, дійсно, курси значно, які значно перевищують за об'ємом ті курси, навіть які викладаються в спеціалізованих хімічних факультетах університетів. Ось. А от вже питання про те, в якій послідовності вивчати ці дослідження, тому що, ну, зараз, наприклад, в органічній хімії відома послідовність по класам речовин, а в даному випадку вже підхід зовсім інший. Тобто тут вже буде викладання за принципом від простого до складного. Тобто спочатку йдуть дослідження прості, вивчаються відповідні методики на всіх, ну, насамперед, експериментальні і аналізу отриманих речовин та матеріалів, а потім середній рівень, ну і просунений, так би мовити, рівень. Тобто відповідні матеріали адаптуються під відповідний рівень, і фактично він є універсальним для будь-якого рівня навчання. Це власна школа, університет, бакалаврат чи магістратура. Представляється все ж таки цікаво це саме зробити саме в такому контексті. Ну і для цього, звичайно, треба знаходити партнерів і насамперед через журнал, який планується саме з цією метою. Я думаю, це буде доволі цікаво і корисно. Дякую за увагу.